Βήμα FM, συνεχίζουμε. Η μουσική εισβολή της Αμερικής έγινε από τους Βρετανούς. Σας μπέρδεψα, λοιπόν, να το πούμε καλύτερα. Η δεύτερη μουσική εισβολή των Βρετανών στην Αμερική το 1980. Είναι από τη Σκωτία, ο Τζέρι Ράφερτι. Ήταν μέλος σε ένα συγκρότημα που λεγόταν Steelers Wheel και είχε κάνει μεγάλη επιτυχία με το Stuck in the Middle with You και άλλα. Το τραγούδι ακούγεται σε διάφορες ταινίες και ο Ταραντίνο το χρησιμοποιεί σε ταινία του, το Stuck in the Middle with You. Ο Τζέρι Ράφερτι είναι ένας από αυτούς που βοήθησαν την δεύτερη μουσική εισβολή στην Αμερική στα τέλη του 70 και αρχές δεκαετίας του 80. Όχι μόνο με το τραγούδι αυτό, αλλά και με άλμπουμ που έκαναν επιτυχία στην άλλη πλευρά. Οι επιρροές του ήταν οι Beatles και ο Dylan. Είχαμε πει λοιπόν ότι στις αρχές χρονιάς παρουσιάσαμε τους Beatles και την εισβολή, τη μουσική από τη Βρετανία στις Ηνωμένες Πολιτείες το 64, και τώρα πάμε στην δεύτερη μουσική εισβολή που έγινε στη δεκαετία του 80. Μία σειρά από συγκροτήματα σε αντιπροσωπευτικά τραγούδια βέβαια, που επηρέασαν με τη σειρά τους πάρα πολλά αμερικάνικα γκρουπ και μουσικούς. Όπως αυτή εδώ που θα ακούσουμε τώρα. Echo and the Bunnymen. Από τα αγαπημένα συγκροτήματα του John Peel στο BBC που τους παρουσίασε τον Αύγουστο του 1979, η πολύ καλή Echo and the Bunnymen και ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ Porcupine του 1983, The Cutter. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στον ήχο και στη δεύτερη ώρα, η Νάσια Καρβούνη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-365-9095.

Ακούσαμε το Girls on Film, ένα τραγούδι του 1981 από τα πρώτα των Duran Duran, ενώ τώρα, ένα χρόνο μετά, το άλλο pop συγκρότημα με τεράστια επιτυχία και στην Αμερική, αγαπημένοι και στην Ελλάδα και αυτά τα δύο group, σας θυμίζουμε μέρες του 80 και σήμερα, Culture Club. Πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ καλό τραγούδι, το Do You Really Want To Hurt Me. Σας θυμίζουμε λοιπόν μέρες του 80 και είμαι σίγουρος ότι κάποιοι που άκουγαν περισσότερο rock, heavy metal τότε και είχαν μια απέχθεια για αυτά τα συγκροτήματα, τώρα που έχουν φτάσει στα 40 και τα 45, καθώς τα ακούν, δεν θα αισθάνονται το ίδιο που αισθανόντουσαν τότε για τους Culture Club ή για αυτούς εδώ που και οι Spandau Ballet έβγαλαν μια σειρά από πολύ καλά pop τραγούδια τότε. Ένα από τα καλύτερα είναι αυτό που ακούμε του 1983, έχει κυκλοφορήσει την άνοιξη του 1983. Spandau Ballet, άλλο ένα από τα βρετανικά συγκροτήματα που κατέκτησαν τον πλανήτη τότε, και το τραγούδι True. Funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound of my soul. This is the sound. I bought a ticket to the world, but now. Hey.

Ενώ τώρα, πάλι μέρες του 80, αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία του στην Αμερική. Μετά έγιναν πραγματικό super group εκεί. Ένα από τα καλύτερα pop συγκροτήματα της δεκαετίας του 80 και Tears for Fears, Change. Τραγούδια για τους σημερινούς σαραντάριδες, σαραπεντάριδες, τα τραγούδια που άκουγαν στα χρόνια της δεκαετίας του 80. Μπορεί σε αυτή τη βρετανική μουσική εισβολή στις Ηνωμένες Πολιτείες να μην υπήρχαν δύο συγκροτήματα όπως οι Beatles ή οι Rolling Stones, τόσο μεγάλα, υπήρχαν όμως πάρα πολλά που έκαναν μαζική εισβολή. Όπως αυτή εδώ, με ένα τραγούδι που είναι από τα τραγούδια της δεκαετίας του 80. Frankie Goes to Hollywood. Relax. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Γύρισα! Έγινε τίποτα στο παιχνίδι! Ήταν, όχι ότι το έβλεπα κιόλας, αλλά κάποιος μάλλον χτύπησε και τον έβγαλαν έξω, νομίζω. Ποιος! Μετά κάποια στιγμή φώναζε όλο το γήπεδο. Γιατί φώναζαν! Ξέρω εγώ, μωρέ. Πάντως, γκολ δεν ήτανε. Α, δόξα τω Θεώ, πάλι καλά. Α, μετά μπήκε ένα γκολ. Τι! Δύο, μη σου πω. Καλύτερα να το ζεις live και μόνο σε ένα πρακτορείο OPAP ζεις το παιχνίδι live όπως πρέπει. Γιατί βλέπεις και παίζεις ζωντανά κάθε μέρα τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα και τις σημαντικότερες διοργανώσεις. Πάμε στοίχημα από τον OPAP. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. allabouthotels.com Βαρκελόνη. Δίκλινο από 41 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Στη ζωή σου έχεις κάνει πολλά σχέδια. Σχέδια φιλόδοξα. Εφήμερα. Επαγγελματικά. Ονειροπόλα. Σχέδια για δύο. Σχέδια να κατακτήσεις τον κόσμο. Και αν κάτι δεν πάει καλά, θα συνεχίσεις να κάνεις σχέδια ξανά και ξανά. Γιατί είναι στη φύση σου να κάνεις σχέδια. Πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου Αλφα Σχέδιο Ζωής. Δημιουργήστε από σήμερα σιγά σιγά ένα κεφάλαιο για όσα θα χρειαστείτε στο μέλλον. Αλφα Σχέδιο Ζωής. Από την Αλφα Bank και την Αλφα Life Ασφαλιστική. Ενημερωθείτε για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος στα καταστήματα Alpha Bank. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Όπως είχε πει η φοβερή Ολμπράιτ του Κλίντον, υπουργός εξωτερικών, μου είχε κοιτάζοντας με στα μάτια με... Ήταν με τα απέσια μάτια της, ήταν με αφρικοδός άσχημη γυναίκα. Και με κοιτούσε λοιπόν και μου είπε, Θεόδωρ, εγώ τι θέλεις λέει από μένα. Οι Τούρκοι είναι strategic ally, είναι στρατηγικός σύμμαχος. Εσείς είσαστε just good friends. Δηλαδή εμείς είμαστε καλά φιλαράκια, πατ-πατ, έτσι όπως το σκυλάκι, και οι Τούρκοι ήταν οι στρατηγικοί σύμμαχοι. Ενά λοιπόν οι στρατηγικοί σας σύμμαχοι, οι λύθιοι Αμερικάνοι, για μια ακόμη φορά την έχετε πατήσει όπως την πατήσατε στο Βαντάμ και όπως την πατάτε παντού όπου πηγαίνετε. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Θυμόσαστε ένα συγκρότημα που λεγόταν Thompson Twins? Ίσως έγινε να τους ακούσετε πάρα πολλά χρόνια. Ήταν, όπως αναφέρονται, ένα από τα βασικά γκρουπ αυτής της δεύτερης μουσικής βρετανικής εισβολής στην Αμερική. Το άλμπουμ από όπου διάλεξε το τραγούδι Doctor Doctor, Into the Gab, λεγόταν το άλμπουμ, μπήκε στα 10 πρώτα των Ηνωμένων Πολιτειών και ήταν ένα από τα βασικά γκρουπ που έκαναν επιτυχία εκεί, από τη Βρετανία, την εποχή στα μέσα αρχές δεκαετίας του 80. Thompson Twins και μετά Depeche Mode. I saw you there, just standing there, and I thought I was only dreaming, yeah. I kissed you then, then once again. Across the sea. Οι μέρες της δεκαετίας του 80 για τους σημερινούς σαραντάριδες, τα τραγούδια αυτά, στο αφιέρωμα της δεύτερης βρετανικής εισβολής στην Αμερική. Αυτά δεν τα ακούγατε από το Spotify, υπό το iTunes. Τα αγοράζατε σε δίσκους 45 στροφών βινιλίου ή σε δίσκους 33 στροφών βινιλίου ή σε κασέτες ή επίσης που αλλού τα βρίσκατε σε διάφορα compilation που έβγαιναν εκείνη την εποχή. Το συγκρότημα που θα ακούσουμε τώρα ξεκίνησε δειλά-δειλά με pop τραγούδια που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε την κατάληξή του και το πόσο σπουδαίο γκρουπ θα γινόταν την επόμενη δεκαετία, στη δεκαετία του 90, που άλμπουμ τους έφτασε και μέχρι το νούμερο 1 της Αμερικής. Ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα από τα κορυφαία της γενιάς αυτής, η Depeche Mode, σε δύο τραγούδια από τα πρώτα που έβγαναν στην καριέρα τους. Everything counts και just can't get enough. The holiday was fun fact. The just can't get enough. I just can't get enough. Just like a rainbow, you know you set me free. And I just can't get enough. And I just can't get enough. You're like an angel.